Έλα, μάνα μου. Δύο μέρες πριν την ημέρα μηδέν. Και εννοώ μηδέν, γιατί θα είναι η αρχή, αν θέλεις, η απαρχή. Τώρα έχουμε περάσει στη μέρα μηδέν. Δευτέρα είμαστε τώρα. Ναι, μωρό μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είμαστε έχει νόημα μηδέν, τώρα λοιπόν να λέμε κάτι άλλο. Θα είμαστε τη μέρα λοιπόν μηδέν, εφόσον το θέλεις έτσι. Έχει περάσει τη μέρα μηδέν. Που επιτέλους ελπίζω, δηλαδή, να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί απέναντι. Και ελπίζω όλοι μαζί. Γιατί θα πέσει η πούσα της αρκούδας. Και τα λέμε για την πούσα της αρκούδας, το εννοούμε. Και μάλιστα της πολικής που από ό,τι έχω δει σε το κοινό. Παιδί μου, της αρκούδας την είδαμε στην προηγούμενη τετραετία που δεν ξέραν άμα θα ξαναβγούνε. Τώρα που ξαναβγήκανε, τώρα δεν θα πέσει της αρκούδας μόνο. Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πούσα μεγαλώνει. Ναι, ρε παλικάρι, αλλά τώρα μιλάμε για πολιτική αρκούδα που είναι πιο πληθυσμένη. Αυτή είναι πολιτική αρκούδα, άστο. Ακριβώς, πολιτική και πολιτική αρκούδα. Την προηγούμενη τετραετία χορτάσαμε τη ρόγα του. Μάντεψε τι θα δούμε τώρα σε αυτή την τετραετία. Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι, δεν ξέρω, εσύ και μικρός αν τα θυμάσαι εκείνα τα γαριδάκια, τα φοφίκο. Τι να δούμε, καήλα μου. Γαριδάκι φοφίκο είναι. Τα φοφίκο δεν ξέραμε. Γαριδάκι φοφίκο είναι. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι ρατσιστικό αυτό που κάνεις. Μικρό ξεμικρό, ό,τι και να είναι. Πάντως ρόγα δεν θα δεις. Πιο κάτω πάει η φάση. Με την πρώτη, ούτε καν το περίμενα. Λέγε. Μια και είπε και ο Θήμιο, άμαστε του The Point, α πούμε ότι έχει βγει ήδη το γουρλό. Ναι. Συγχαρητήρια στον ελληνικό μαλάκα, γελάω δεν το λε πλέον. Συγχαρητήρια λοιπόν, σαν να βγάλατε έναν ο οποίο αφήνει παιδιά να σκοτωθούν. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, δεν το μαυρίσω σήμερα, δεν έχω μια έρεξη. Να σου πω τώρα, συγγνώμη κιόλα, αλλά ο κόσμο γαμιά ήθελε. Τι ζωή τραβά εσύ. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι ήταν ένα φόβο. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Ήτανε. Αλλά είναι καταπληκτικό για αυτό, ρε παιδί μου. Όντως η νίκη έπρεπε να βγει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγει όντως τώρα τη Δευτέρα, αλλά όντως πρέπει να βγει. Θα δίνει τρελό μεροκάμα το παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε να δεις και από τη ζωή δεν θα έχουμε παράπονο. Μην αγχώνεσαι. Στην υγειά σας. Μπα, όχι, να σου πω κάτι. Η ζωή είναι βαρετή. Απλά η ζωή, ναι, είναι αλήθεια. Η ζωή κανένα τρίμηνο θα παίξει μπάλα, μετά νομίζω θα μας κουράσει, θα την αποφεύγουμε. Η ζωή είναι ήδη βαρετή. Και θα σου πω γιατί είναι ήδη βαρετή. Γιατί ξέρεις προκαταβολικά τι θα κάνει. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω, αφού ο νόμος σώζει το λαό, γιατί δεν έγινε αυτό το περίφημο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Από περίεργη, έτσι. Και γιατί στην τελική κατάργηση ήταν το νόμο Κατσέλη, ας πούμε, που κάτι προστάτευε, έστω ότι ήταν αυτό. Μαζουλεύουν δηλαδή οι Σιριζέοι. Δεν του φτάνει το 20%. Θέλουν να πάνε στο 12 ή στο 5. Αυτό νομίζω ότι πάει καλά. Ναι, ναι, πάει καλά. Εν τω μεταξύ, ούτε μαθηματικά δεν ξέρει ο Τσίπρας. Έτσι, μαζουλεύει. Φτάνει που ξέρει καλά αγγλικά. He has to. Ο δικηγόρος κάνει δίκες, ο αρχιτέκτονας στη δυστύχεια, ο Χασάπης πουλάει κρέας. Και το λαμόγιο κάνει λαμογές. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι, ναι, και τότε ο πολιτικός. Ή μάλλον ο πολιτικός κάνει λαμογές, πλεονασμός αυτό που είπα. Παιδί μου, ο πολιτικός, ας πούμε, σαν τον Ανδρουλάκη, σαν τον Μητσοτάκη, σαν τον Τζίπρα, σαν τον Βελόπουλο. Λέει ψέματα, αυτή είναι η δουλειά του. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πάει. Δηλαδή και ο στρατό, όταν πα, ο κουρέας τι κάνει. Το βάζουν να κουρεύει. Έτσι πάει. Ναι, βέβαια, ο κουρέας τι κάνει. Κουρέψει ο κουρέας, θα κάνει. Εσείς εκεί, εσείς που πάτε και ψηφίζετε. Ακούτε τι λέει. Ακούτε ρε τι λένε. Δεν έχει σημασία, θυμούνται κάτι παλιά και πορεύονται με αυτά. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Λέει ο Βαρουφάκης, τα λεφτά λέει μένουν στην Αμερική. Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο γίνεται 3.500 εξώσεις. 3.500 εκατομμύρια. Εκεί όμως τα χρήματα μένουν στη χώρα. Τα κρατάνε μέσα στην Αμερική. Τα επενδύουν μέσα στην Αμερική. Κάτι θα κυλήσει αυτό το trickle down effect. Σε σχέση με εδώ, όλα αυτά τα 70 δις θα πάνε στα Cayman Islands. Ρεύλα, μην πω τώρα. Το θέμα είναι που μένουν τα λεφτά ή ότι ο άλλος χάνει το σπίτι του. Άδικα. Άντε, γεια, γάμο την τρέλα μου, γεια. Γάμα, γεια. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο πάτηρ Γεωργίος. Ναι, ναι, την ευλογία μου. Σεβαστή πατέρες. Την ευχή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά πάτε. Να σας πω λίγο. Βασικά, ο αδερφός μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο. Ναι. Δημήτρης λέγεται, δεν ξέρω αν θα σας ενημέρωσε λογικά, έτσι. Μου είπε ο Δημήτρης. Ωραία, για ένα γάμο που θέλει να κάνει του χρόνου, 25 Μαΐου. Το Δημήτρη, εγώ αν θέλετε, τον έχω μεγαλώσει στο πετραχύλι μου από κάτω. Ποιον? Το Δημήτρη, λέω, θέλω να πω, είχε το εξαπτέρυγο. Τέλος πάντων, ναι. Και θέλει να παντρευτεί στις Λυγκιάδες, έτσι μου είπε. Στις Λυγκιάδες. Ναι, Λυγκιάδες. Ναι, πήγα και εγώ μία μέρα στην εκκλησία, αλλά λείπατε. Δεν ξέρω αν είστε ο ίδιος, βέβαια. Τι να σας πω. Ναι, τώρα, κάτι μου είπε για κάτι χαρτιά, τι χρειάζεται, δεν ξέρω, τι οικονομικά. Χρειάζεται χαρτούρα, ναι. Οικονομικά κάτι συμβολικό, μιας και έχω στενή σχέση με τον Δημήτρη. Ναι. Είναι ωραία. Από τα πιο γευστικά αγόρια που έχουν περάσει από την ενορία μας. Τι εννοείται. Ότι είναι εύγευστος. Ο Δημήτρης. Ναι. Ναι, ωραία. Τον έχετε ναι, για πικρό εσείς, για ξινό, τι τον έχετε. Ε, Εντάξει, αδερφός μου είναι, δεν ξέρω γιατί τον έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα τι εννοείται επίπεδο. Εντάξει, τέλος πάντων, μη σας μπλέξω που είστε και αδέρφια και εμείς οικογενειακή σχέση νιώθουμε ότι έχουμε μαζί του πλέον. Ωραία. Είναι Χριστό, αδελφός είναι και για μας. Δηλαδή το γνωρίζετε το Δημήτρη. Αν το γνωρίζω, ναι, γιατί. Α, εντάξει, όχι αυτό, αυτό πάτε. Δεν θυμάμαι καλά το πρόσωπο τώρα γιατί κάτω από το Πετραχύλι μπλέκανε πολύ, αλλά κάτι μου λέει, ναι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, πάτε. Απλά γι' αυτό ήθελα εγώ να σας πάρω τηλέφωνο, να σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα, πότε θέλετε να βρεθούμε. Θέλετε να έρθω εγώ την Κυριακή πάνω Λυγκιάδες. Ελάτε την Κυριακή. Θα είμαι εκεί, ναι, ναι, ναι. Θα βάλω τα μεταξωτά και θα περιμένω. Θα φυσάει, έχω μάθει. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Ναι, ωραία, ωραία πάτε. Την Κυριακή τι ώρα θέλετε? Κάτι 8. 8 η ώρα, ωραία. Πριν τη λειτουργία. Τέλεια. Να τα πούμε τέλεια, λίγο πριν πάτε. Για να πάρω λίγο ενέργεια. Να είμαι πιο χαλαρό στη λειτουργία μετά. Να έχουν φύγει τα χοντρά. Ωραία, όπως νομίζετε, πάτε. Όπως έγινε, να είστε καλά. Οπότε θα πούμε την Κυριακή, έτσι. Έγινε, ναι, γεια. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ναι, λοιπόν, η θάλασσα είναι μπλε, ο χάρτης είναι μπλε, ο ουρανός είναι μπλε, οι πούτσες είναι μπλε. Τι ωραία! Μια διόρθωση, οι θάλασσες δεν είναι μπλε πλέον. Είναι κόκκινες. Ναι, δεν ήθελα να στο χαλάσω, ωστόσο αυτή είναι η αλήθεια. Οι πούτσες όμως είναι μπλε. Οι πούτσες είναι μπλε. Όπως έχω πει και εγώ, σαν ύποπτο χρόνο προφητικά, πίτσες μπλε. Έτσι λεγόταν η παράσταση. Κατά όταν το έλεγες. Τώρα νομίζω θα πω την παράσταση καινούρια πίτσες μπλε 2.0. Πούτσα 2.0. Ωραία, γράψαμε και την επόμενη παράσταση. Ναι. Να σου πω λίγο. Θέλω να μ' αξιώσει ο Θεός να ζήσω μια μέρα το κουκουέ να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ρε πούστη μου. Ενώ που κάνει, σε ποια κυβέρνηση κάνει. Μήπως το κουκουέ ψηφίζει τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και εδώ κατάλαβα. Δεν της κάνει μια αντιπολίτευση, ρε φίλε. Όχι, ενώ 4 χρόνια που ήταν το κουκουέ. Ψήφιζε τα νομοσχέδια εκτρώματα. Πάντως. Ήτανε στον δρόμο. Απλά ρωτώ. Δεν θέλω απάντηση. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, όταν απελευθερώθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωση από του Ναζί, όσο απελευθέρωσαν οι Σοβιετικοί και όσο απελευθέρωσαν οι υπόλοιποι σύμμαχοι, όλε οι γειτονικέ χώρε από τα τέτοια κάνανε ότι δεν ξέραν τίποτα. Παρόλο που μυρίζαν τον καπνό και βρώμαγαν τα σπίτια του, καμένε σάρκε κάθε μέρα. Μην μου πει ότι ήταν οι κύριοι Παντελίδε κι αυτοί. Ναι, ναι, κύριοι Παντελίδε. Όταν φτάσανε στο δικό του σπίτι, τι κάνανε. Τίποτα. Στο δικό του σπίτι δεν πήγαιναν. Εν πάση περιπτώσει, όταν του ανάγκασαν λοιπόν οι σύμμαχοι και του κάνανε ξενάγηση εντό εισαγωγικών μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση και άρχισαν τι υποθυμίες και τους εμετούς με το τι γινόταν εκεί μέσα που δεν ξέρανε τίποτα, τότε άρχισαν να έχουν τύψεις και τα λοιπά. Αυτό πάντως δεν το περιμένω καθόλου από τον Ελληνάρα, ούτε καν αυτό. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να δουν τα εγκλήματα του λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση. 600 άνθρωποι στο βήθο της θάλασσας, τα καθάρματα. Παιδί μου, βρήκαν τώρα τους διακινητές. Τέλειωσε η ευθύνη εκεί. Ναι, τελείωσε η ευθύνη εκεί. Λες και μόνη ευθύνη ήταν στους διακινητές, δεν είχε άλλον. Τέλος πάντων. Οπότε στην Ελλάδα είναι αυτό. Στην Ελλάδα είναι μέχρι να βρεθεί ο πρώτος ένοχος. Τώρα αν υπάρχουν και αλλού ευθύνες δεν έχει σημασία. Βρέθηκε ένας ένοχος. Τέλος, φυλάκια. Τελείωσε. Case closed. Λοιπόν, σου λέω, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ένας τρόπος να σταματήσουν, να τους δείξουμε και σε αυτούς τα εγκλήματά τους είναι να τους στείλουμε μαζί με τα θύματα τους κάτω εκεί στο βυθό. Έλα, Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού. Καλό βόλι εύχομαι σε όλους τους συντρόφους. Δυνατό κουκουέ δαγκωτό. Κουκουέ δαγκωτό. Δαγκωτό. Και έχω να πω, έτσι για να μην στεναχωριέται ο Σιριζέος, ο ταξιτζής. Άμα δεν του κάνει να ακούει τον κουτσούμπα ή εσένα ή το Ζήμιο, καλά είναι να αλλάξει σταθμό. Θα πάει στο 105.2 να ακούει τα δικά του τα ρετάλια, πες του. Το κάνει κι αυτό. Ναι. Γιατί μας πρίξανε τον έρωτα. Οι άλλοι λέει ο νόμος σώζει τα σπίτια του κόσμου. Δεν ξυπνάνε με τίποτα. Κάτσε να δεις τι πούτσα έχουν. Έλα καλέ, τώρα αυτούς περιμένεις να ξυπνήσουνε. Σε παρακαλώ, έλα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Μια διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω όσον αφορά το επιμένο κουκουέ. Στις 19 έκτου, ο σύντροφος Μίτσος Κουτσούμπα μίλησε στο News 247 και αναφέρθηκε στο ναυάγιο και για τις αιτίες του ναυαγίου. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως και κάθε άνθρωπος, έπρεπε, θα μπορούσε να ζει πολύ καλά στη χώρα του. Σε μια χώρα η οποία θα τους προσφέρει μια ζωή αξιοπρεπή και όχι βέβαια σε μια χώρα όπου αναγκάζονται να μεταναστεύουν, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τις οικογένειες. Τους, επειδή κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, να διεξάγουν πολέμους και βεβαίως να λαιλατούν και να καταστρέφουν τη χώρα τους. Και έτσι παίρνουν οι άνθρωποι των οματιών τους για να πνίγονται στα νερά της Μεσογείου και του Αιγαίου. Εκεί μου ξένησε το γεγονός που είπε ότι κάποιοι κάνουν πολέμους και δημιουργούν ναυάγια κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Το πρόβλημα είναι με μένα ότι ένας που δεν είναι ενημερωμένος και δεν ξέρει τις θέσεις του κόμματος, ότι όντως αυτοί που κάνουν τους πολέμους είναι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι και όλα τα παράσιτα της κοινωνίας. Δεν το ανέφερε. Μου ξένησε λιγάκι και το ανέφερα προχτές στην κουβέντα μας που είχαμε. Και ήθελα να πω ότι επειδή όλοι κρινόμαστε και ο ίδιος κρίνεται από τα λάθη του και τα φάρσα του καμιά φορά, θα ήθελα να πω στον σύντροφο Μίτσο Κουτσούμπα. Δεν θα μπορούμε να λέμε κάποιοι. Θα μπορούσε ο Μίτσο Κουτσούμπα να λέμε ότι οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί και οι Μπράβο, πήρε σου να κάνει μια διόρθωση πολύ σωστά γιατί νομίζαμε άλλα πράγματα. Όχι, εσύ Αποστολή. Δεν κατάλαβε τίποτα. Εγώ είμαι πιο μεγάλο από σένα. Εγώ είμαι πατέρα σου. Και τι πάει να πει αυτό το ότι είσαι πατέρα μου. Μπορεί, είσαι πατέρα μου, μπορεί να είσαι και χάπατο. Τι σημαίνει αυτό. Κι άλλοι είναι πατεράδε μου και ψηφίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, Αποστολή, κάνει μεγάλο λάθο. Όταν θα γνωριστούμε, θα δει με ποιον έχει να κάνει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι επιχείρημα αυτό το ότι είσαι μεγαλύτερο. Να μα. Ωραία, το παίρνω πίσω αυτό. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Συνεχίζω λοιπόν και λέω το εξή, ότι πάνω στη φάση μια δίκη και μια συμμόρφωση όσον αφορά αυτό που έχω πει, είναι ότι δεν έχω θέμα με τον Κουτσούμπα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν βγαίνουμε και κάνουμε δηλώσεις και στα κανάλια κτλ. Ο κόσμος δεν ξέρει τις θέσεις του κόμματος ότι όντως εμείς ρίχνουμε την ευθύνη στους Άγγλους, στους Αμερικάνους κτλ. Και καλό θα είναι να τους ονοματίζουμε. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, αυτό ήταν το φάλτσο μου. Και να ζητήσω συγγνώμη και από τον σύντροφο του Μίτσο τον Κουτσούμπα, αλλά ήταν λίγο φάλτσο και από μέρος του να μην αναφέρει αυτά τα λυσίδια, τα κολόπεδα της άρχουσας τάξης έχουν ονοματεπώνυμο. Κατά τα άλλα, ψήφω τον Κοτό την Κυριακή και μην με ξαναπείς για Μητσοτάκη, γιατί με έπιασε μια φαγούρα και έχω μια αρχιδοκρέμαση που δεν λέγεται. Αρχιδοκρέμαση. Έγινε, γεια. Ναι. Α, δεν με άκουγες. Ποιος είναι? Ο Μαρκόνι, είμαι άτελειος. Έλα ρε Μαρκόνι, τι θα γίνει με τις εκλογές, έχω άγχος. Α, χαίρετε, να σου πω. Μου ζητάνε τώρα δύο φορολογικά. Να τους πω, το ψηφοδέλτιο είναι το μεγάλο το δικό μου. 25 επί 14 να μετεπώνουνε. Και θα το μετράμε, δηλαδή θα πάρω χάρακα να δω αν είναι το σωστό. Ναι, να σου πω τώρα, θα το βρουν αυτοί 25 επί 14. Γιατί είναι αυτό, αφού είσαι ανεξάρτητος, γιατί είναι τόσο μεγάλο, είσαι μόνο σου. Επειδή είναι Αλφα Αθήνα. Έχει κι άλλους μέσα. Έχουμε δύο φορολογικά νέα. Ουφολογικά νέα. Ναι, ναι, ο Σερίφ. Χαίρομαι που τα λες και εσύ έτσι πάντως. Επέστρεψε στο 100 να πάρει το. Θα έλεγες πως είσαι ουφολόγος. Δεν ξέρω, ναι, ναι. Ακούστε τι έπανε. Να σου πω τώρα, Μαρκόνι, πες μου γιατί είναι τόσο μεγάλο το ψηφοδέλτιο ενώ είσαι μόνος σου. Ναι, καλά. Έχει κι άλλους που ψηφίζουν, δεν έχω καταλάβει καλά. Ο Σερίφης. Όχι, απάντα μου. Δεν θα γίνει να λες το ποιηματάκι. Τέλος. Τελειώνει αυτό το πράγμα. Με ρωτάει ο κόσμος. Έχουμε εκλογές, ο κόσμος πρέπει να μάθει. Ο κόσμος ρωτάει για το Σερίφη. Σε κόβω, τέλειωσε. Τα έχασα από τα μάτια. Θα πω να ρίξουμε μαύρο το νου σου. Θα με προσέξει. Διδήμων. Ας τους διδήμους τώρα και το ανάδρομο και αυτά. Τα ξέρω. Έλα, γεια.